zeieștilor învățători, pe râurile înțelepciunii cele cu miere curătoare, care adapă toată făptura cu apele cunoștinței de Dumnezeu, pre marele Vasile și de Dumnezeu cuvântătorul Grigorie, împreună cu slăvitul Ioan, cel cu limba și cu cuvintele de aur. Toți cei iubitori de cuvintele lor, adunându-ne cu cântar să-i cinstim, că aceștia trei inimii pururea se rog.